بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ملک حبشہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ملک جزیرہ نمائے عرب کے جنوب میں واقع ہے، اور یہ بر اعظم افریقہ کا دل کہا جاتا ہے. ان کے والد کا نام رباح تھا اور ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا، جس کا ترجمہ کبوتری ہوتا ہے. والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا. ان کے والدین بکتے بکاتے غلامی کی زندگی بسر کرتے مکہ میں پہنچ گئے، اور یہاں بھی وہ غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 30 سال پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اسی سرزمین مکہ میں ہوئی. وثوق کے ساتھ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ماں باپ کا عقیدہ کیا تھا، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ ان کا دین مسیحیت تھا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورثے میں یہی دین ملا تھا. پیدائش کے بعد ان کا نام بلال رکھا گیا اور کنیت ابو عبداللہ تجویز ہوئی. ہوش کی آنکھیں کھولتے انہوں نے دیکھا کہ ان کے ماں باپ غلامی کی چکی پیس رہے ہیں. گویا ورثے میں غلامی بھی انہیں ملی تھی. سب سے پہلے یہ بنو جمح کی ایک عورت جو کہ انتہائی مالدار تھی، اس کے غلام رہے، اور بعد میں مکہ کے ایک رئیس امیہ ابن خلف کی غلامی میں آئے. اور میں نے بتایا تھا کہ یہیں سے وہ تاریخ کی روشنی میں آتے ہیں، اور ان کے ذہن میں توحید کا نرالا تصور جمتا ہے. امیہ ابن خلف کے درجن بھر غلام تھے، اور انہی غلاموں میں ایک اور غلام کا اضافہ ہوا جو عام غلاموں سے بالکل الگ تھلگ حیثیت رکھتا تھا. اس کی ذہانت، اس کی دیانت، اس کی طبعی سادگی، اس کی محنت کوشی اور اس کی جانفشانی تمام غلاموں سے اسے ممتاز رکھے ہوئے تھی. یہی وجہ ہے کہ چند ہی دنوں میں یہ اپنے آقا امیہ ابن خلف کی خاص توجہ کا مرکز بن گئے. اس نے اپنی تجوریوں کی چابیاں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کھلا ہوا اعتراف تھا کہ ایک کافر کو بھی اس کالے کلوٹے غلام کے اوپر اس قدر وثوق اور اعتماد تھا. پہلے یہ اونٹوں کے چرانے پر اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج کرنے پر مامور تھے، اور بعد میں امیہ ابن خلف نے اپنے گھر کے اندر بنے ہوئے بت کدے کا نگراں بنا دیا. مسند احمد اور ابن ماجہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ السابقون الاولون میں سے ہیں, اور ان میں بھی سب سے پہلے سبقت کرنے والے 8 ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ السابقون الاولون میں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال کو براہ راست حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا, لہذا وہ واقعات جو فٹ پاتھ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً حاضری دیا کرتے تھے, سراسر غلط ہے. انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی کا, حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا. اعلان توحید کے اولین ایام میں, ابتدائی دنوں میں, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ پر توحید کے دائرے میں آئے. گویا ان کے ایمان کے دائرے میں آنے کا سبب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایمان لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایک راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. خدمت میں باریابی کا شرف ان کو حاصل نہیں ہوا, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت توحید پر یہ توحید کے دائرے میں آئے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک عجیب و غریب ہستی کو اپنے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا. چال ایسی تھی, چلنے کا انداز ایسا تھا, محسوس ایسا ہوتا تھا جیسے زمین کی تنابے سمٹ رہی ہوں. اور ایسا لگتا تھا جیسے یہ ہستی فراز سے نشے میں اتر رہی ہو. والضحیٰ کا روشن چہرہ لیے ہوئے, واللیل کی کالی اور گھنیری زلفیں کانوں کی لو تک بکھرائے ہوئے, ابرو ایسا باریک کہ کعبہ قوسین او ادنا کی تفسیر محسوس ہو. یا ایہا النبی کا سراپا لیے ہوئے, یا ایہا المزمل کی کالی کملی اوڑھے ہوئے, اور یا ایہا المدثر کی چادر لپیٹے ہوئے, یہ شخصیت مجھ سے قریب گزرتے ہوئے دکھائی دی. انداز ایسا تھا, روب و دبدبا ایسا تھا, جاہ و جلال ایسا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور میرے دل کی عمیق گہرائیوں سے یہ آواز نکلی کہ بلال, یہی تیری منزل مقصود ہے جہاں تجھے پہنچنا ہے, یہی تیرا آقا ہے, یہی تیری منزل ہے, تیرا سب کچھ یہی ہے, اسی منزل پر تجھے پہنچنا ہے. یہ پہلی جھلک تھی جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے قریب ایک راستے سے گزرتے ہوئے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور دائرہ توحید میں آ گئے۔ پہلے تو امیہ ابن خلف کو کچھ معلوم نہیں ہوا، لیکن ایک دن انہیں نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھا تو بڑی دیر تک حیرت و استعجاب کے ساتھ دیکھتا رہا، اور پھر اس نے پوچھا کہ بلال، یہ تو نے کون سا طریقہ عبادت اختیار کر رکھا ہے؟ کہا کہ میں رب محمد کی عبادت کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پرستش کرتا ہوں۔ کہا کہ اس دین سے برگشتہ ہو جا، وہ آدمی ایسا ہے جس نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس کا راستہ، اس کا روٹ صحیح نہیں ہے، اس کا دین صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کا دین نہیں ہے، اس دین سے برگشتہ ہو جا ورنہ عذاب دے دے کر کے تجھے مار ڈالوں گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اس دین کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں، چاہے مجھے سختیوں اور مشقتوں اور صعوبتوں کے کسی بھی مرحلے سے گزرنا پڑے۔ یہ سن کر کے اس کافر کا پارا اپنے عروج پر پہنچ گیا اور فرتے غضب سے اس کے آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ غصے کے عالم میں اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے نوچ ڈالے اور ببول کے کانٹے ان کے بدن میں چبھوئے۔ رات بھر ان کے اوپر مشق ستم جاری رہا، اور جب صبح ہوئی تو یہ صبح ان کے حیات نو کی تمہید تھی۔ سورج دھیرے دھیرے ابھر رہا تھا، دیکھتے دیکھتے دھوپ چاروں طرف پھیل گئی۔ امیہ ابن خلف کے حکم سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ریگ زارے مکہ میں لے آیا گیا، اور وہاں لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے گئے تاکہ کروٹ نہ بدل سکیں۔ دھوپ کی تمازت، سلگتے ہوئے ماحول کی حدت، سزا کی سختی اور عقوبت کی شدت میں بلال نڈھال دن بھر پڑے رہے، پورا بدن گرمی سے پھونک گیا تھا، گرمی سے جھلس گیا تھا، اور پیاس کی شدت سے کلیجہ پھونک گیا تھا، لیکن زبان تھی کہ ہمیشہ عہد عہد کے نعرے مستانہ کو الاپتی رہی۔ اور پھر ہر روز ستم کے اور ظلم کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے رہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ہدف بنایا جاتا رہا، مشق ستم بنایا جاتا رہا۔ کبھی تو ان کے گلے میں رسیاں باندھ دی جاتی اور مکہ کے شریر لونڈوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا، وہ انہیں کوچوں برزن میں گھسیٹتے پھرتے، گلے پر خراشیں آ جاتی، گلا لہو لہان ہو جاتا، لیکن ایسے موقع پر بھی زبان پر صرف ایک نعرہ جاری رہتا تھا، عہد عہد۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ لوہے کی زیرہ پہنا کر کے انہیں جھلستی ہوئی دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جاتا، کبھی ایسا کیا جاتا کہ گائے یا اونٹ کے چمڑے میں لپیٹ کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جسم کے اوپر آپلے پڑ جاتے، ستم کی شدت سے تڑپ تڑپ جاتا یہ انسان، لیکن اس وقت بھی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، عہد عہد۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے بڑے تڑپ کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں اور زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ یہ جذبہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے، اور یہ سعادت بہت کم لوگوں کو حاصل ہوئی ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تن بخشت خدا بخشندہ۔ بہت کم لوگوں کو یہ سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، بہت کم لوگ دار و رسن کی منزلوں تک پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اتنی مصیبتیں، اتنی سختیاں اور اتنی صعوبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں بلال کہا جاتا ہے۔ حشام ابن عروہ اپنے والد کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انجیل اور تورات کے مشہور عالم ورقہ ابن نوفل امیہ ابن خلف کے گھر سے گزرے, دیکھا کہ حضرت بلال بڑی خستہ حالت میں موجود ہیں اور کوڑا لیے ہوئے ان کے سر پہ امیہ ابن خلف سوار ہے, ان کے اوپر بے تحاشا کوڑے برسا رہا تھا اور کوڑے کی ہر ضرب پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ایک ہی نعرہ نکلتا, عہد, ایک کوڑے کی ضرب پر ایک نعرہ عہد, جھجلا کر کے کہتا یہ عہد عہد کا نعرہ بند کر, لا تو عزہ کا نام لے, مجھے اس لفظ سے نفرت ہے, بند کر یہ لفظ, مجھے اس لفظ سے سخت نفرت ہے, زبان سے لات عزہ کا نام نکال, لات دیوتا اور عزہ دیوی کا نام لے, حضرت بلال کی زبان سے وہی عہد عہد کا نعرہ مستانہ نکلتا, اور کبھی یہ کہتے کہ یہ معبود جن کا تو نام لے رہا ہے یہ تیرے خود ساختہ معبود ہیں, ان کا نام لینے سے میری زبان قاصر ہے, اگر میں چاہوں بھی تو ان دونوں کا نام میری زبان پہ نہیں آ سکتا, میں تیرے ان خود ساختہ معبودوں کا نام اپنی زبان سے ادا کرنے سے قاصر ہوں. ورقہ ابن نوفل قریب آئے اور کہا کہ خامخواہ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو, اس آدمی کو اے امیہ ابن خلف اگر تو قتل بھی کر ڈالے تو یہ اپنا آموختہ دہرانے سے باز نہیں آئے گا, اس کی زبان سے بس وہی کلمہ نکلے گا جو یہ نکال رہا ہے, اور میں تجھے ایک بات بتا دوں, عہد کے ظہور کے سوا اس کائنات میں ہے بھی کیا, اور اتنا کہہ کر کے چلے گئے. کائی کی یہ جو لفظ نکال رہا ہے زبان سے اس حقیقت کے سوا اس کائنات میں ہے بھی کیا, وہی تو سب سے بڑی حقیقت ہے, اور یہی حقیقت نعرہ بن کر کے اس مظلوم انسان کی زبان سے نکل رہی ہے. کوئی تازیانہ, کوئی سزا, کوئی سختی, کوئی بھی ترشی ان کے سر سے توحید کا نشہ نہیں اتار سکی, اور منزل محبت میں جذبہ صادق کی کرشمہ سنجیاں دیدنی ہیں کہ صعوبتیں سہنے کے باوجود, طرح طرح کی سختیاں جھیلنے کے باوجود, انواع اور اقسام کی مصیبتیں سہنے کے باوجود کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا, اور عہد عہد کے نعرے کے علاوہ کوئی دوسرا نعرہ زبان پر نہیں آیا. اللہ تو نے حضرت بلال کو توحید کا کون سا نشہ عطا کیا تھا, توحید کا کون سا انداز عطا کیا تھا کہ تمام صعوبتیں اور تمام سختیاں جھیلنے کے بعد بس تیرا ہی نام ان کی زبان سے نکلتا تھا. پڑھا تھا تو بڑے سنگ دل انسان سے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک بے بس آدمی کو تڑپتے دیکھتے رحم کھاتے ہیں, لیکن یہ آدمی بڑا سنگ دل تھا, اسے توحید ہی سے نہیں, اسلام ہی سے نہیں, مسلمانوں ہی سے نہیں, بلکہ ہر مفلس فقیر اور غریب آدمی سے اسے سخت نفرت تھی. تھا تو یہ مکہ کا رئیس اعلی, لیکن بخیلی کوٹ کوٹ کر اس کے رگ و پے میں بھر دی گئی تھی. بخیلی کے خمیر سے بنا ہوا تھا, حالانکہ ایک درجن غلام ہمیشہ بے اندازہ دولتیں کما کما کر اس کی تجوریاں بھر رہے تھے, کما کما کر اس کی تجوریاں بھر رہے تھے. کوئی غلام مویشیوں کی نگرانی پر مقرر, تو کوئی پارچہ جات اور دیگر سامان لے کر کے ملک یمن اور شام کی تجارت کے لیے نکلتا, کوئی اونٹوں سے دودھ اور مکھن نکالنے پر مامور تھا, کوئی ان کی افزائش نسل کی تدبیر کرنے پر مامور تھا, ہر طرف سے دولت سمٹ کر کے اس کی تجوری میں آ رہی تھی. بہت بڑا آدمی تھا, لیکن ایک پیسہ کبھی اپنے معبودان باطلہ کے نام پر بھی کسی فقیر, کسی مفلس, کسی محتاج کی جھولی میں اس نے نہیں ڈالا. بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ذکر ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان توحید کر چکے تھے اور لوگ دھیرے دھیرے توحید کے دائرے میں آ رہے تھے, اس وقت کی بات ہے کہ کسی نے اس رئیس اعظم سے کہا کہ آخرت کی خاطر تو کچھ مال مفلسوں کو دے, کچھ خیرات کر. تو اس نے کہا کہ اولاً تو آخرت کا وجود ہی مشکوک ہے, اگر ہو بھی تو میں اپنی محنت سے پیدا کردہ دولت کی موجودگی میں بہشت بری کی تمنا نہیں رکھتا, اور حال کی نعمتوں کو وعدہ فردا کی جنت پر قربان کرنے کا آرزو مند نہیں. کہ میں اپنی دولتیں لٹاؤں جو آج میرے ہاتھوں میں ہے اور اسے لٹا کر کے میں کل کی جنت کی اشتیاق میں بیٹھوں, اس کی امید میں بیٹھوں. میں حال کی نعمتوں کو ٹھکرا کر وعدے فردا کی جنت حاصل کرنے کا آرزو مند نہیں, مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے. پھوٹی کوڑی بھی اپنے بتوں کے نام کی کسی مفلس اور کسی محتاج کی جھولی میں نہیں ڈالتا تھا. اور کفر کی, انکار کی, سنگ دلی کی یہی ادا اس کے بھائی نے بھی پائی تھی, عبی ابن خلف, اس کا بھائی ہے, اس لیے کہ وہ بھی خلف ہی کا بیٹا ہے. یہ امیہ ابن خلف, عبی ابن خلف, یہ دونوں بھائی ہیں. اس کو بھی اسلام, مسلمانوں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سخت نفرت تھی. یہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے گھوڑا پال رکھا ہے جس کا نام اود ہے, میں اسے 3 سا یعنی 7.5 کلو جو روز کھلاتا ہوں. 7.5 کلو 3 سا غلہ اسے کھلاتا ہوں, اور اسی پر سوار ہو کر ایک دن تجھے قتل کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدگی سے جواب دیتے کہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا. اور میدان احد کے اندر یہ آدمی نظر آیا اور چلایا کہ محمد کہاں ہے, آج میں ان سے 2 ہاتھ ضرور کروں گا. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ اپنے تلواروں کے بٹ کی طرف بڑھائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, نہیں تم لوگ اس کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے, یہ ہمارا شکار ہے. اور حارث ابن سمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے نیزہ لیا اور آپ نے اس کو اس طرح گھمایا کہ اس کے آس پاس جتنے مشرکین تھے ایک طرف ہٹ گئے, سر پر خود اوڑھے ہوئے, بدن کے اوپر زرہ ڈالے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہ کے اوپر اور خود کے نیچے حلقوم کی ایک جگہ کھلی ہوئی نظر آئی, اور آپ نے نشانہ لے کر کے نیزے کو چھوڑ دیا. ایک ہلکی سی خراش لگی, لیکن یہ وار کسی معمولی آدمی کا وار نہیں تھا, یہ ضرب کسی عام آدمی کی ضرب نہیں تھی, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب تھی. معمولی خراش تھی, خون کی چند بودیں زخم پر نظر آ رہی تھی, لیکن پورے میدان میں ناچتا پھر رہا تھا, چیختا پھر رہا تھا کہ محمد نے مجھے مار ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ اس کا مذاقہ اڑاتے, معمولی زخم ہے کیوں اتنا چیخو پکار کر رہا ہے. ارے کہا کہ تم نہیں سمجھتے, یہ عام آدمیوں کا لگایا ہوا زخم نہیں ہے, ارے یہ محمد کا لگایا ہوا زخم ہے. اور یہ آدمی کہتا تھا کہ مجھے, میں تجھے قتل کروں گا, اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ میرے اوپر آج تھوک بھی دیتا میں تو ضرور مر جاتا. اور یہ چیختا چلاتا مقام صرف میں جا کر کے مر گیا, غارت ہو گیا. تو جس طرح یہ اسلام دشمنی میں پیش پیش تھا, اسی طرح اس کا بھائی عبی ابن خلب بھی اسلام دشمنی میں آگے آگے تھا, پیش پیش تھا. یہ اسی خاندان کے غلام تھے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آگے. وآخر دعوانا الحمدللہ.